1. Middernacht, het begin van donderdag 4 juli. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. President Biden is absoluut niet van plan om zijn campagne voor herverkiezing af te breken, verzekert het Witte Huis. Volgens de New York Times en ABC News zou hij zijn gaan twijfelen na het tv-debat met Donald Trump. Biden oogde toen oud en vermoeid en kwam slecht uit zijn woorden. Een groeiend aantal democraten ziet liever dat de 81-jarige Biden stopt met de campagne. Maar volgens het Witte Huis is hij vastbesloten om door te gaan. Biden zelf zou tegen zijn campagneteam hebben gezegd: ik ben de leider van de Democratische Partij, niemand duwt me eruit. In het Kamerdebat over de regeringsverklaring hebben Denk en de Partij voor de Dieren fel uitgehaald naar het nieuwe kabinet. Denkleider Van Baarle noemde het kabinet extreem rechts, fascistoïde en gevaarlijk. Hij gaat een motie van wantrouwen indienen tegen het hele kabinet. Partij voor de Dierenleider Ouwehand gaat die motie steunen. Eerder vandaag kondigde ook GroenLinks-PvdA een motie van wantrouwen aan, maar alleen tegen de ministers Faber en Klever van de PVV. Het debat gaat morgen verder. Israël heeft zich 13 vierkante kilometer grond toegeëigend op de bezette westelijke Jordaanoever, meldt Peace Now. Volgens die Israëlische organisatie is dat het grootste stuk dat in één keer wordt gelegaliseerd. De laatste maanden worden steeds grotere stukken land van Palestijnen toegewezen aan kolonisten. Die gebruiken de grond voor de bouw van nederzettingen. Volgens het internationaal recht zijn die nederzettingen illegaal. In de ruim 100 nederzettingen die er nu zijn op de Westoever wonen nu 500.000 Israëlische kolonisten. Op Wimbledon zijn nu alle Nederlandse tennissers in het enkelspel uitgeschakeld. Tellen Griekspoor verloor in 5 sets van de Serviër Kecmanovic. En de Griekse Maria Sakkari was in 2 sets te sterk voor Arantxa Rus. Eerder op de dag verloor Botis van der Zandschulp van de Fransman Humbert. Het weer, vannacht vanuit het zuidwesten buien, minimum temperatuur een graad of 13. Komende dag eerst nog regen, daarna zon, vrij veel wind en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hoe weten we dat wat jij ziet, dat ik dat ook zie? Is dat wel zo? Is er ergens een hersenkwap die zorgt dat wij hetzelfde zien? Dit zijn vragen die mijn gast van vannacht zich stelt. Voor zijn nieuwe tentoonstelling bijvoorbeeld. Een tentoonstelling die je laat twijfelen aan wat je ziet. Philip Vermeulen zit naast me. Mijn gast is kunstenaar. Hij studeerde summa cum laude af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. En sindsdien waren er van zijn hand tal van tentoonstellingen en performances te zien. Van Wassenaar tot Rio de Janeiro. Nu is er in het Rijksmuseum Twente de solo-tentoonstelling Chasing the Dot te bewonderen. Installaties zijn het, ruimtevullend vaak, waarmee mijn gast door middel van licht, geluid en beweging speelt met de waarneming van de toeschouwer. Beter dan dit kan ik het niet uitleggen. Hoe weten we dat wat jij ziet, dat ik dat ook zie, vraagt mijn gast zich af. Ik weet niet eens wat ik precies gezien heb. Het ging mijn hersenkwabben te boven. Ik weet alleen dat het magisch was en dat ik terug wil. Philip Vermeulen is geboren in Delden in 1986. Welkom. Ben jij iemand die nog een ouderwetse pot koffie zet? Nee, ik hou wel heel erg van de cups in de ochtend, want dat gaat heel erg snel. En dan hoef ik niet na te denken, dus dan kom ik snel op snelheid. En dan in de studio hebben we heel veel pruttelende koffie. Vandaar, ja. Want jij maakt je aantekeningen op koffiefilters. Ja. En ja. Die hangen daar ook. Ja, dat was ook een beetje een per ongelukje. In nood geboren. Je zocht snel iets om op te schrijven. Ja, en toen kwam ik erachter dat het de meest ideale manier is om op te schrijven. Want ze zijn best wel groot. En je kan er dan een paar woorden op kwijt. En ze kunnen ook heel erg makkelijk bij elkaar. En dan kan je ze in een rondje plakken en dan heb je een rondje. En dat is heel erg handig. Ideaal. Ja. Er hangen dus een paar. Er staan voor de toeschouwer redelijk cryptische dingen op. Bijvoorbeeld tekening, flame tot aan het raam, licht dicht met een uitroepteken. Fuck machine, totaal werkend. Is dit uit te leggen of moeten we daar niet aan beginnen? Nou, dit kunnen we natuurlijk nog wel even gaan ontwarren. We hebben een uur, dus let's go. De fuckmachine is het bewegende apparaat van de pulsinstallatie. Dus dat is een machine die een van de meest oude bewegingen des aardes maakt. Namelijk op en neer. En die andere was volgens mij iets van chasing the dot van de installatie zelf. En het gaat over de frequentie van het licht en hoe je met licht kan dichten. En kan je een lichtgedicht maken? En heb je antwoord op die vraag? Er stond een uitroepteken achter. De fuckmachine die is af en die staat bij Puls. Dus dat is gelukt. Dus die kunnen we afvinken. En het lichtgedicht... dat is op zich wel gelukt. Het staat daar en het is af. En Chasing the Dot, zo heet het, de tentoonstelling. En de installatie zelf, dat is een heel groot gansveld waar je in kan lopen. En een gansveld, dat is al, zoals het woord zegt, dat is het gehele veld. Dus er is eigenlijk geen onderscheid meer tussen hemel en aarde. En het is... Het loopt daarom ook een beetje rond. Ja, het loopt rond. En het is net zoals als je ogen dicht doet, dat je in een soort van ruimte komt. Dus het is een soort van ruimte gebouwd echt voor je ogen. En dat je ook heel erg in de periferie, dus helemaal aan de zijkanten van je ogen, dat je dat ook nog ziet. En er is overal om je heen licht. Ja. Maar ik dacht, misschien, er zijn 6 werken te zien. Iedereen in een eigen zaal. In de eregalerij. Jij noemt ze hypersculpturen. Waarom zijn het hypersculpturen? Omdat het zijn kinetische kunstwerken. Dus ze bewegen en ze maken geluid. En ze vibreren. En omdat ze hun eigen grens opzoeken. Dus soms gaan ze heel erg hard en ze gaan heel erg snel. Of ze gaan juist heel erg langzaam. Veranderen ze ook van karakter. En als toeschouwer is het heel erg lekker om naar te kijken. Omdat er een bepaalde beweging in zit. En in het Engels is dat, kan je het heel erg mooi zeggen. There is motion. En als je daar dan een E voor plaat, dan gaat het alweer over emoties. E-motion. Dus het worden ook een soort van karakters aan zich. En er is niks leukers om met zo'n installaties te spelen en te kijken hoe hard kunnen ze of hoe langzaam kunnen ze. En dan gaan ze van gedaante veranderen. En dan worden ze een beetje hyperachtig. En vandaar? Hyperobjects. Vandaar de hypersculpturen. Ja. Zullen we ze gewoon maar eens er een paar bij pakken? En misschien met een voor de luisteraar makkelijke beginnen. Namelijk de eerste. De propellers. Of zijn het ventilatoren? zie je, daar gaan we al. Daar gaan we al. Het is multi-interpretabel. Het zijn mobiles eigenlijk. Wat is er te zien? Kan je dat vertellen? Het zijn eigenlijk twee soort van mobiles. Gemaakt van ouderwetse huistuin en keuken. Ventilatoren aan een elastiek. En aan een stroomdraad. En ze dansen en ze bewegen. En ze maken een soort van choreografie. En ze vliegen rakelings langs elkaar heen. En ze maken alle twee een toon. En de ene gaat... En de andere gaat... En die twee tonen die gaan dan mixen. En ze draaien iets van 8, 9 keer heel erg hard om elkaar heen. En dan zitten ze helemaal in de knoop. En dan stoppen ze en dan vliegen ze en ontwarren ze zichzelf. En dan komen ze opeens tot stilstand. Het speelt een beetje met gevaar en met de ruimte. En met ja, de want je denkt ook de hele tijd, die gaat tegen de muur knallen. Ja. En dat gebeurt niet. Meestal niet. Want het is in jouw studio wel eens gebeurd, toch? Dat er iets tegen de muur knalt, per ongeluk. Het is altijd goed om de kunstwerkjes heel goed en tot het maximale te testen. Dus het is ook wel eens gebeurd dat we met een ander werk, de Weather Weathers, en die hebben echt hele grote propeller. En er zat iets van 600 kilo aan gewicht zat eronder. En die moesten op snelheid gaan testen. En er zaten net nieuwe motoren erop. En die waren 5, 6 keer zo sterk en zo snel als degene die daarvoor op zaten. En toen begon een van die, die sculpturen, die begon een beetje rond te dansen, omdat er wat disbalans in zat. En toen ben ik steeds harder gegaan. Gewoon om te kijken wat hij kon. Ja, en ik was ook een totaal verbijsterd wat er voor mijn ogen gebeurde. Dus ik was een soort van, ik moet zachter. En toen ging ik harder en harder. En toen is er eentje ontploft. Ja. Nee, maar dat gaat in Enschede niet gebeuren. Nee. Nu is alles heel erg veilig en goed getest. Als je nu kijkt, het zijn dus mobiles, 2 sets propellers aan een touwtje. Die bewegen. Gewoon even heel kort samengevat. Waarom is dat zo lekker om naar te kijken? Het is lekker omdat het ergens, hebben ze telkens hetzelfde patroon. Ze doen telkens precies hetzelfde. Dus dat is al heel erg wonderbaarlijk, want waarom doen ze dat? En het lijkt ook alsof ze met elkaar aan het dansen zijn en dat ze op elkaar reageren, wat niet zo is. En wat ook heel erg lekker is, is dat het is een beetje gevaarlijk. Dus het is inderdaad van wanneer gaan ze tegen elkaar aanklappen? Kan ik het vertrouwen? Dus je gaat er vrij snel op een puntje van op je stoel zitten, terwijl het ook eigenlijk gewoon een soort van knisperend haarvuur is. Dus het is een soort van tegenstelling van die aantrekkelijkheid en tegelijkertijd dat het ook een beetje eng is. Een beetje spannend. En dat vinden we lekker. Dat is heel erg lekker. Ja. En als we dan doorlopen, dan komen we in een ruimte met 4... ik heb nu geleerd dat het trekkappen zijn die op schoorstenen staan, of dat ze daarop lijken. Maar het zijn ook een soort ronddraaiende... Het zijn sculpturen. Oh, pardon. Ja. Ja. Laat ik met sculpturen beginnen. Maar ze lijken een beetje op van die trekkappen, van die snel ronddraaiende dingen die je wel eens op schoorstenen ziet, op daken. Exact. Dat klopt wel een beetje. En het is een open vorm. Dus het is een soort van een bol die een bol is, aan nou bijna richting een rugbybal gaan, maar ook weer niet. En er zit heel veel negatieve ruimte in, dus ze zijn helemaal open. En aan de bovenkant zijn beamers en aan de linker en rechterkant zijn beamers. En die projecteren wit licht. En de fans, want zo heten ze, die kunnen het witte licht opsplitsen terug op in kleur. Dus ze verbrijzelen het witte licht. En hoe doen ze dat? Door van snelheid te veranderen. Want in de beamer, dat is een trucje, maar daar zit een... hoe heet zo'n ding ook weer? Een kleurenwiel zit erin. En wit licht is de combinatie van alle kleuren. En je kent het misschien ook wel als je op een expositie bent of op een in een ruimte waar heel veel beamers zijn en je gaat met je hoofd van links naar rechts. Dan zie je soms al een beetje een regenboog-effectje. En de fans die maken daar misbruik van. Die maken daar misbruik van. En die verbrijzelen het witte licht terug op een kleur. En dat doen ze. Het gaat eerst heel erg langzaam. En hoe sneller ze gaan, hoe voluptueuzer de kleuren worden die je kan zien. En wat zie je dan? Je ziet eigenlijk eerst die schoorsteenmantelsculpturen. En die zijn wit. En doordat ze eigenlijk steeds sneller gaan draaien, zie je dat er al een laagje licht overheen gaat. Dus het begint al een beetje op een soort van planeetje te lijken. En het is alsof licht een soort van gestalte krijgt. En dus je ziet langzaam dat witte licht op worden gebroken in verschillende kleuren. En hoe sneller ze gaan, hoe meer en raar en wonderbaarlijkere kleuren je gaat zien. Ja, het wordt hypnotiserend. En het deed me ergens ook denken aan mijn broer had vroeger een knikkerzak. Hij was heel goed in knikkeren. En dan had je vroeger ook van die knikkers die dan van binnen allemaal die kleurtjes hadden. Van die swirls, ja. Ja, dat. Daar kon ik uren naar kijken. En nu bewoog het ook allemaal voor me. Ja. Dus dat is heel erg leuk. Dus het is ook, aan de ene kant is het een kunstwerkje. En aan de andere kant kan je ze ook zien als een instrument. Want je kan ermee spelen en ze maken geluid. En hoe harder ze gaan, hoe meer geluid ze produceren. En dus dat is ook heel erg fijn en leuk om mee te spelen. En hoe harder ze gaan, hoe meer geluid. En hoe harder ze gaan, hoe mooier de kleuren. Maar ook hoe enger het wordt. Omdat het, ja, je gaat het geluid voelen, je voelt de wind. En je voelt, ja, je zit daar ook. Of, ja, je voelt dat er misschien wel een limiet zit aan wat die dingen aankunnen. Ja. En waar ligt die grens? En wat gebeurt er als je nog 3 keer zo hard gaat? Nou ja, toen ik er was, ging het allemaal nog steeds goed. Even afkloppen. Nee, dat zit wel snoer met die dingen. Dat geloof ik ook. Er is ook, de tentoonstelling heet Chasing the Dot. En daar begon je net al over. Dat is dus ook een sculptuur, zeg ik maar even netjes. Jij noemde alles sculpturen. Ja, maar dit is een ruimte. Dat zal je altijd zien. Dit is die een beetje afgeronde ruimte. Ja. En daarin ga je zitten. Eigenlijk zit je voor een heel groot rond beeldscherm. En wat gebeurt er dan? Het begint heel erg lieflijk. En het is alsof er licht begint te klotsen. Dus eerst komt er een beetje rood. En dan wordt het heel erg rood. En dan denk je, ah ja, dit is vrij intens. En dan overspoelt de roodje. En dan trekt het alweer langzaam weg. En dan is er eigenlijk nog maar een heel klein miniem stukje licht is er over. En je ogen moeten daar ook heel erg aan wennen. Dus je krijgt eigenlijk ook gelijk een after image te zien. Zoals je wel hebt als je in de zon kijkt. Ja, precies. Of als je nu aan het slapen bent en je kijkt heel snel naar je telefoon, dan blijft er ook een soort van beeldvlek of een lichtvlek op je ogen plakken. En omdat je dan net rood hebt gezien, krijg je een beetje een paarsachtige gloed te zien. En dat zit en in je hoofd. En tegelijkertijd is dat ook dan weer de volgende kleur die opkomt. Want jij weet dat mijn ogen ervoor zorgen, of mijn hersenen ervoor zorgen, dat het rode paars wordt. Ja. Dus daarna geef je ons paars. Ja. En daarna weer een beetje blauw en dan groen en dan geel. En het gaat allemaal heel erg geleidelijk en heel erg lieflijk. Maar het gaat ook wel wat harder. En dan op een gegeven moment dan. Je bent wel de baas. Ja. Ja. Het is toch wat is lieflijk, maar jij bepaalt wel wat daar gebeurt. Ja, het begint lieflijk en daarna wordt het wat minder lieflijk. Dan gaat het wat harder. Want het is natuurlijk ook heel erg interessant om na te denken of om te. Ja, niet echt om over na te denken, maar om te ondergaan wat er gebeurt als die kleuren heel erg snel achter elkaar gaan flitsen. En wat ga je dan zien? En wat zie je dan? En zie jij dan hetzelfde wat ik zie? Want je gaat heel veel patronen zien. En dat is heel erg leuk en aantrekkelijk en fijn en ook een beetje eng. Heb je antwoord op die vraag? Zie jij hetzelfde als ik? Hebben wij zo'n hersenkwap die hetzelfde doet? Ja. Het is een beetje een plus-minus verhaal, want het is heel erg individueel. Maar het is ook wel collectief plus-minus hetzelfde. Dus bij elke frequentie ziet plus-minus 95% ziet van de mensen die ziet hetzelfde. Dus het is ergens een heel erg abstract iets in je hoofd. Wat helemaal in het ver weg in je hersenen zitten. En je zegt, het zit in een heel interessant, lucide gebied in je hersenen. Ja, dat. En het is heel erg leuk om daarmee te spelen. En aan de ene kant is het heel erg. Of werkt het voor mij heel goed om het te onderzoeken. Op een soort van hele spelende manier. Om te kijken van, maar wat zie ik en hoe ver kan ik erin gaan? En dan komt er iemand langs en dan is het heel erg vet en fijn om het te checken. Hey, zie jij nou hetzelfde als ik? En hoe komt dat? En dan werkt het bij mij altijd het beste om zelf eigenlijk een soort van zelfstandig onderzoek te doen waar niet zo heel veel van klopt, maar dat ik wel mijn eigen namen kan gebruiken voor de fenomenen die er te zien zijn. En die schrijf ik dan op de koffiefilters. Dan noem eens zo'n fenomeen waar jij je eigen naam aan hebt gegeven. De retina burn. Dat is een soort van after image die er echt heel erg lang in zit. En dat je tegelijkertijd met een kleur die al in de buurt is, daar nog een keer in gaat flitsen. En dan ga je een stipje ontwaren. Ja, dat is die dot die we aan het chasen zijn. Mm-hmm. Hoe werkt dat? Wat je ziet gebeuren, het lijkt op dat scherm te zitten, zo'n stipje. Maar we kennen het allemaal. Als je naar links kijkt, beweegt het mee naar links. En als je naar rechts kijkt, beweegt het mee naar rechts. Ja, het werkt een beetje met volgens mij heet het de gele vlek. Dus in je focus, of we kijken nu naar elkaar en We stellen scherp op elkaar. En de rest, dat zien we ook, maar minder scherp. En daardoor, als je met je hoofd beweegt, begint die stip daar ook mee naartoe te gaan. En het werkt eigenlijk alleen maar die stip als de kleuren vrij dicht bij elkaar zitten. Dus als ze heel erg ver uit elkaar liggen, dan is er geen stipje meer te zien. En dat kom je eigenlijk ook alleen maar spelenderwijs achter. Hoe begin je met spelen? Je hebt een lamp en je gaat er een beetje mee spelen en mee kijken. En denkt van, volgens mij moet het een beetje een rollercoaster worden. Of misschien moeten we een soort van licht gedichtje maken. En is het mogelijk om gewoon een heel makkelijk gedichtje te maken, maar dan alleen met licht? En dan gaat het er heel erg over van, nu moet het rood moet naar beneden. En dat moet dan heel erg langzaam en dan komt er weer blauw. En dan voel je dat je... dan kom je er eigenlijk achter wat de installatie wil. Of wat het fenomeen wil. Dus dan... hoe leg je dat uit? Het is alsof je voor de eerste keer gaat zeilen. En dat je dan... hier is de wind. En als ik dan het zeil zo hou, dan hups ik een beetje mee. Dus je komt er eigenlijk spelenderwijs achter hoe je jezelf erin kan navigeren. En af en toe dan krijg je zo'n keiharde klap van die Griek en dan moet je weer opnieuw beginnen. Ja, en dat is ook het allerleukste, want dan ga je ook sterretjes zien. En dan lig je in het water en dan moet je het weer helemaal ontwarren en dan moet je weer opnieuw beginnen. Zullen we er nog even eentje doen? Want er is ook een puls. En dat noem jij waarschijnlijk ook alweer een sculptuur, maar ook een choreografie voor doek en licht. Mm-hmm. En dat is dan ook wat het is. Het is een doek met licht. In wezen wel. Dat is een hele banale manier om het te vertellen. En dat zijn denk ik ook wel de ingrediënten. En als je binnenkomt, dan... het is de laatste ruimte. En als je binnenkomt, dan zie je echt helemaal niks. Dus het is echt heel erg donker. En het kost gewoon even tijd dat je ogen er gewend aan zijn. En je hoort een soort van zoemend geluid. En je hoort een mechanische beweging. En je hoort ook echt een geluid wat daarmee meegaat. En dan langzamerhand dan zie je ook licht. En dat licht dat is aan het dansen in de ruimte. En het is zo donker dat je het doek eigenlijk ook niet ziet. Dus hier wordt het licht eigenlijk ook gedragen door het doek. Dus het is alsof het ware... een licht gedaante krijgt. Dus het immateriële wordt materieel. En doordat het beweegt en heel erg langzaam beweegt, is het ook heel erg eng. En het lijkt ook wel alsof er een hele grote soort van god aan het wapperen is. En het is een soort van hele sensuele dans, maar het is ook echt heel erg naar. En het is ook echt heel erg kitsch en het is verschrikkelijk, maar ook heel erg lekker. En dan gaat het steeds sneller en sneller en sneller. En dan wordt het eigenlijk. Of dan gaat het meer richting visuele muziek. Wat is visuele muziek? Visuele muziek. Je had vroeger een tijd lang. Of ik kom van Art Science. Dat heb ik gestudeerd. En zit aan het conservatorium en aan de kunstacademie. En je had daar. Of vroeger heette dat beeld en geluid. Dus het gaat heel erg over de synthese tussen beeld en geluid en beweging. Je had vroeger heel veel, of je had vroeger best wel wat animaties. En dat was eigenlijk gewoon hele abstracte vormen met geluid. En hoe kun je dat in sync zetten? En kan geluid vorm worden? En kan geluid ook kleur worden? Ja, je zegt ook hierover, van het gaat heel erg over kijken met je oren. En zien. Kijken met de oren. God, nu ben ik in de war. En horen met je ogen. Ja, die. Ja, precies. Dus het gaat heel erg over een bepaalde synthese. En kan je dat zinken en werkt het heel goed als die beweging en dat geluid gesinkt is? Of is het juist ook heel erg lekker dat het net niet zink loopt? Want dan hou je daar eigenlijk ook weer een bepaalde vrijheid in om zelf te interpreteren. Dat puls, dus dat langzaam bewegende licht, dat noem jij een soort oersoep? Oersoep? Ja, dat las ik, dat je het een oersoep als een oersoep vindt. Ah ja. Ja, nee, dat klopt wel. Maar hoe moet ik dit ook weer vertellen? Er was een keer op Radio 1, of een keer, dat is ook al jaren terug... Grote Woorden met onder andere... daar kom ik even niet meer uit. Maar het gaat eigenlijk over de... over het moment dat je eigenlijk wordt geboren. Dan word je geworpen en je bent in de wereld. En die wereld die is best wel eng en onveilig. En je doet je kleren aan en je moet je veilig voelen. Je stemt op een partij, want alles moet weer anders. En je bouwt dijken om het land, want het moet er veilig zijn. Maar tegelijkertijd is er ook een drang om weer even weg te gaan. Om even terug te gaan naar het moment dat je voordat je was geboren en voordat je was geworpen. En dat is eigenlijk het extase van Bataille, zoals hij dat beschrijft. Want het is heel erg leuk om het veilig te hebben. Maar het is eigenlijk ook heel erg lekker om weer even in die oersoep te gaan. Dat je voor een kort moment weer terug bent in iets groters. Dat je niet meer hoeft na te denken en dat je gewoon bent. En dat je dat alles is. En dat is denk ik ook een beetje de aantrekkingskracht van drank en van drugs en van voetbalwedstrijden, van muziek. Nou, zie jij dat wij uit een oersoep komen? Gaan we er ook weer naar terug? Ik denk het wel. Het is toch wel fijn om uit een oersoep te komen. Ik vind dat een rustgevend idee. Zeker voor later? Ja. Ja, het is ook fijn om na te denken dat je hiervoor ook al uit een oersoep kwam. Uit iets veiligs. Uit iets veiligs, ja. Jij zegt hierover, over alles wat je maakt, van het gaat om het fenomeen staat op één. En hoe het gemaakt wordt is eigenlijk niet zo interessant. Waarom is dat? Ik vind het namelijk heel erg interessant. Ik vind... Misschien is hoe het is gemaakt is dan ook wel een 1B en niet een 2. Maar ik vind het heel erg fijn als een installatie of een fenomeen in zich draagt. Dat je wel weet... Een fenomeen als zo'n nabeeld bijvoorbeeld. Exact. Dat je nog iets een ziet, nabeeld of niet meer een hallucinatie. Of dat er een wapperend doek met licht is. Maar dat wapperende doek met licht zo donker is... dat het licht zelf het helemaal begint over te nemen. En dat je helemaal de kluts kwijtraakt. En dat het eigenlijk op een gegeven moment totaal niet meer uitmaakt hoe het werkt, omdat je er zo in zit. En dat het eigenlijk ook je hele redenatie stopt. Dus dat je niet meer aan het nadenken bent. En dat vind ik altijd wel fijn. Ja, toch, je zegt, er komt bij mij heel veel voort uit verveling. Als ik me gewoon echt alles heel saai is, dan heb je tijd om te turen. En dan komt het. Ja. Nou ja, als ik tijd heb om te turen, heb ik niet een installatie in het Rijksmuseum Twente. Dus bij mij zit er dan toch wel een nieuwsgierigheid naar. Ja, maar wat zie jij dan en wat ga je dan maken? Hoe bedoel je? Nee, je zegt hoe het in elkaar steekt, hoe het gemaakt wordt, is niet zo interessant. Maar ik vind van wel. Oh nee, maar dat is ook heel erg leuk om mee te frieken en mee te nerden en mee te spelen. En met andere mensen na te denken van hoe je dat dan op een beste manier kan maken. En ik werk ook met wat jongens van de TU. En die denken over bepaalde dingen zo anders dan ik. En die beginnen met allerlei dingen te gooien waarvan ik denk, ah ja, begrijp je denk ik voor 20%. Maar niet helemaal. Maar omdat zij ook heel erg aangaan over dat ene fenomeen, is dat dan toch wel de verbinder. Dus het gaat ergens heel erg over die techniek en over die beweging. Maar het is uiteindelijk wel de ervaring die het belangrijkste is. En daar kan je natuurlijk ook heel erg leuk mee spelen. Met wat laat je zien en wat laat je niet zien. En wanneer laat je bijvoorbeeld het... Bij Puls, daar gaat op een gegeven moment het licht echt best wel hard aan. Ook omdat je moet blijven surfen op je after image. Maar dan zie je inderdaad dat het gewoon... Ah ja, het is doek. En het is een soort van... Ja, Ja, op het moment dat jij zegt, je moet blijven surfen op je after-image, denk ik weer, ja, er zit een techniek achter die ik niet ga begrijpen. Oh, maar dat is heel erg makkelijk, hoor. Want soms dan als je helemaal in het duister bent, en omdat het doek aan het wapperen is en het licht dat valt erop, dan als je dan even heel veel licht geeft en je gaat dan langzaam naar beneden, dan voelt het alsof je dan, alsof, en het gaat helemaal wegdimmen, weer naar nul, dan ga je weer hele andere dingen zien, waardoor je daar een soort van in een tunnel terechtkomt. Normaal maak jij dit soort dingen, ben je aan het werk in een studio. Hoe was het om het hierheen te brengen? Oh, dat was zo leuk. Dat was echt fantastisch. Ik ben ook erg dankbaar aan het museum dat ze me de hele eregalerij hebben gegeven. Want we mochten hem helemaal verbouwen. Dat is echt, echt fantastisch. Veranderen er dan ook dingen in jouw werk? Sommige dingen moesten kleiner, sommige dingen moeten natuurlijk wel wat minder snel ronddraaien. En het moet natuurlijk ook nog best wel lang blijven, want de tentoonstelling is tot 5 januari. Exact, dank je. En je moet natuurlijk ook een beetje denken van wat je waar neer gaat zetten. Maar in wezen blijft het allemaal best wel intact en blijft het best wel hetzelfde. En je moet soms wel wat nadenken, oh ja, maar hoe is de akoestiek hier en hoe is de ruimte hier en wat wil de installatie in deze ruimte? Zo hebben we eigenlijk alle ruimtes ver van tevoren helemaal nagebouwd om alle composities klaar te maken. Wat wil jij van de toeschouwer? Ik wil hun zintuigen oprekken. Dus daar zijn ze volgens mij erg aan toe. Ja, waarom? Omdat het soms is het goed dat de mens gaat douchen. En soms is het goed dat de mens eventjes wordt ondergedompeld. En het is heel erg leuk om mijn eigen enthousiasme te delen met toeschouwers. Zit er ook iets van grenzen opzoeken in? Het werk gaat hier zeker over die grens opzoeken en kijken wat er gebeurt als je daar overheen gaat. Dus met het materiaal zelf aan de ene kant. En aan de andere kant wat er dan met de toeschouwer gebeurt. Of wat er in de eerste plaats wat er met mij gebeurt. Ja, ik dacht op een gegeven moment, nou ja, volgens mij zei ik net al zoiets van die Philip zit wel gewoon in mijn hoofd te vroeten met zijn werk. het is een beetje zo opgebouwd. Het begint met de flying. Dus dat zijn echt objecten die aan het rondvliegen zijn. En dan zo langzamerhand wordt het donkerder en donkerder en donkerder. En dan gaat het object ook echt in je hoofd zitten. Dus er zit een soort van transformatie in. Dat het werk opeens zich echt in je kop zit. Nou ja, ik vertelde jou al even dat het mij ergens ook deed denken aan onder narcose gaan. Hm. Dat iets in je zich nog wil verzetten, maar dat is zo heftig wat er op je afkomt. Je bent kansloos. En dan is het lekker om je eraan over te geven. Je, vooral bij chasing, daar is geen ontkomen aan. Daar word je wel ingezogen. En dat is denk ik ook heel erg lekker. En misschien ook wel wat ik een beetje bedoel met die oersoep. Want narcose is ook heel erg lekker. En het is ook zalig om je nog een beetje te verzetten. En dan ploep. En je wordt weer wakker. Dus het gaat ook heel erg over tijd en hoe ervaar je tijd. En wat zijn precies je zintuigen? En kan je dat eigenlijk wel vertrouwen? En kan je jezelf wel vertrouwen in dat grensgebied? Nou, kan ik mezelf vertrouwen? Ik denk het wel. Ja, hier wel. Nog wel. Denk ik. Ik ga tussendoor even voor iedereen die niet al om 11:40 bij ons was vannacht jou nogmaals introduceren. Naast mij zit Philip Vermeulen en Philip is kunstenaar. Studeerde summa cum laude af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. En sindsdien waren er van zijn hand tal van tentoonstellingen en performances te zien. Van Wassenaar tot Rio de Janeiro. En nu is er in Rijksmuseum Twente de solo tentoonstelling Chasing the Dot. Installaties zijn het, hypersculpturen, ruimtevullend, waarmee Philip door middel van licht, geluid en beweging op een magische manier speelt met de waarneming van de toeschouwer. Voor hetzelfde geld was jij in de film beland. Uh-huh. Ja, want je hebt een poging gedaan tot de filmacademie. Ik dacht dat het heel erg goed zou zijn dat ik richting de filmacademie zou gaan. Want ik was heel erg bezig met film en met experimentele film. Maar ik had nog geen portfolio, of ik had een heel klein portofolietje. Dus toen was ik productieklas gaan doen. Dat is een soort van kleine vooropleiding. En dat was hartstikke leuk en heel erg tof. En uiteindelijk ben ik ook daar third AD geworden. Third Assistant Director. En dan heb je een oortje in en dan mag je de hele set doorrennen. Ja, en dat is hartstikke leuk. En het is voornamelijk heel veel rondrennen. En toen was ik aangenomen voor productie. Maar toen hadden ze wel een vrij streng gesprek met me. Want ze dachten dat het toch wel beter was als ik richting de Rietveld zou gaan. Omdat ik iets wat te chaotisch ben. Voor een producer? Ja, en dat klopt ook wel. Ja, producers moeten de dingen wel op een rijtje hebben. Exact. Maar wat trok jou daarin aan? Wilde jij filmproducer worden? Nee, ik wou wel echt regie gaan doen. En of het nou documentair was of echt speelfilm, dat maakte niet zoveel uit. Maar dat was een beetje de wortel die ik mezelf had voorgehouden. Weet je nog waarom? Ik keek gewoon heel veel films. En het leek me hartstikke leuk. Om hele rare scripts te bedenken en dat dan te gaan filmen. Maar dat is er niet van gekomen. En wat deed je na dat strenge gesprek? Ja, ik dacht zo, ja, ze hebben eigenlijk wel gelijk. Ik zie mezelf ook geen Excel-sheet doen. Want als ik voor een Excel-sheet sta, dan ja. Ga je een beetje dood van binnen? Ja, en huilen. Heel erg hard huilen. Maar als er iemand naast me zit, dan vind ik het echt hartstikke leuk. Dus onder begeleiding ben ik er hartstikke goed in. Dus toen was ik maar naar de Rietveld gegaan. Maar ik had daar al helemaal geen portfolio voor. Dus toen zeiden ze dat ik naar de vooropleiding mocht. Maar je komt zonder portfolio aan bij de Rietveld en dan? Ja, ik had 4 A4'tjes volgekladderd met een soort van blokjes. En die blokjes dat groeide en dat werd dan een soort van een iets. Ik weet het ook niet meer. Geen goed verhaal. Dat was ook geen goed verhaal. Maar toen ben ik uiteindelijk terechtgekomen op Sint-Joost in Breda. En dat was wel een hele goede vormende school. En dat was ook heel erg leuk. En daar was eigenlijk ook nog een plan dat ik documentaires ging maken. Maar daar zeiden de docenten ook, volgens mij pas je toch echt beter bij beeldende kunst. En daar... Klopte dat? Ja, dat klopte eigenlijk wel. Ik had daar echt heel veel plezier. Dus ik was heel veel aan het experimenteren met verf en schilderen en met tekst. En ook al echt met het projecteren van licht. En nadenken van, ja, wanneer ga je daarvan hallucineren? En wanneer wordt het niet meer leuk? En waar zit die grens daarin? Dus dat was echt heel erg goed. Ook omdat het echt best wel een beeldende kunstschool is. Die best wel hard de kunstgeschiedenis erin ramt. Of echt zeg maar het ouderwetse kanon erin stampt. Maar op dat moment vond ik het daar niet heel erg leuk na 3-4 jaar. Want ik was ook een keertje blijven zitten. En ik was ook best wel aan het experimenteren op mezelf. Op jezelf? Met mezelf, op mezelf. Zeg maar dat die grens opzoeken, dat deed ik zelf ook wel met heel veel drank en heel veel drugs en nooit meer slapen. Hoe kwam dat? Ja, het is toch ook een soort van een aantrekkingskracht tot die grensverkenning en kijken hoe ver je daarin kan gaan. En dat groeide een beetje. En daar werd ik op een gegeven moment echt heel goed in. En experimenteren met jezelf. Of in drank en drugs. In drank en drugs. Wat is heel erg goed zijn daarin? Nou, wel echt dagelijks. En dan voor meerdere jaren. En na een tijdje... Hoe leef je dan? Aan de ene kant moet je wel natuurlijk school doen. En school stond wel echt boven alles. Dus ik was altijd wel bezig. Maar altijd ook wel onder invloed. Dus drinken voor je naar school gaat. Mm-hmm. En ik was een beetje een speedfreak geworden. Dat ook nog. Dus ik moest mezelf best wel in balans houden met al die middeltjes. Hoe begin je met zoiets? Van iemand die zegt, hey, moet je deze eens proberen? Ja, feestjes. En dan het feestje na het feestje. de after en dan de after van de after. En dan naar school? Ja. Wat vond je er zo lekker aan? Jezelf opheffen, dat is wel heel erg lekker. En ik denk dat het wel echt een hele lange tijd heeft geduurd voordat ik mijn eigen handleiding onder de knie had. Dus ik dacht van ja, als ik dit nou zo en zo doe, dan is het heel erg leuk. Maar dat welk was... deel van jezelf wilde je opheffen? Want niemand wil zichzelf helemaal opheffen, toch? Het is soms heel erg lekker om even helemaal te verdwijnen in die oersoep. En dan wel weer terug te keren, maar dat het misschien net iets langer duurt en langer duurt. En tegelijkertijd is het ook steeds moeilijker om in die oersoep te verdwijnen. Want je hebt meer nodig. Meer nodig. En naarmate je meer gebruikt, naarmate je ook meer struggles krijgt. En als je dan struggles krijgt, dan is het natuurlijk een hele makkelijke oplossing om nog een drankje te drinken en nog een nifnafje te nemen en nog langer weg te vliegen. Dan kun je er lekker mee dempen. Ja, heerlijk, zalig in zo'n gedempte wereld. Maar die gedempte wereld, dat is een fuik, want dat wordt nog luider en luider en luider. Dus dat ging niet heel goed. Dus na de vierde ziekenhuisopname en met een zesde psychose dachten de doktoren dat het misschien toch wel een lichtelijke verslaving was geworden. En wat dacht jij? Nou, op dat moment wou ik al best wel lang minderen en dat lukte niet. Dus dat voelde de hele tijd als een soort van onmacht. Want dan nam je jezelf voor, nou morgen even niet. Morgen even niet. En vandaag even niet. En dit uur even niet. Maar het brein is dan ook wel zo sterk dat je binnen 3 seconden alweer 180 graden anders denkt. Of geen eens meer denkt, je doet. Dus ik was het daar wel mee eens. Want echt niks lukte meer. Het was een soort van... Hoe is het dan als je opgenomen wordt? Of dat was gewoon omdat je... psychoses. En die kwamen door je middelengebruik? Ja, ik denk dat ik ook niet heel veel meer woog. Ik denk dat ik ongeveer 58 woog. En ik ben 1,93 lang. Dus dat is niet zoveel. En ik was ook wel heel erg goed om ervoor te zorgen dat niemand... iedereen wist wel, er is iets mis met die jongen. Maar wat? Daar was ik heel goed in om dat een beetje te ontwijken. En zo'n studie autonome beeldende kunst... die is daar ook best goed in, want je zit toch in een hok te schilderen. En je bent een kunstenaar, dus sowieso een beetje anders ja, misschien. En je moet ook die grens opzoeken. Maar toen was het toch ook wel heel erg fijn om een soort van het licht te zien. Kon je toegeven aan jezelf? Nou, dat was ook een beetje een wisselwerking. Want aan de ene kant is het heel erg makkelijk om te zeggen van, oh ja, dit werkt niet. Nu moet ik clean worden. Ik moet gaan afkicken. Maar het volgende moment heb je wel de shakes. En dan zit je te trillen. En dan wil je toch wel heel snel weg. Of weglopen. Maar dat kon niet meer. Ook omdat ik in Schotland in een afkick zat. In de middle of nowhere. Dus ik kon ook niet meer weg. En hoe is dat? Dan zit je in een afkikkliniek. Echt verschrikkelijk. En tegelijkertijd heel erg leuk en wonderbaarlijk en magisch. Je zit in een soort van... samen met allemaal mensen die ja, een soort van uitgerangeerd terrein voor sprookjesfiguren. Dus aan de ene kant heb je een oud omaatje... die al 30 jaar te veel aan het zuipen is... Aan de andere kant heb je de bankier die heel erg rijk is en die er nog 3 levens achterna hield. Dus dat was aan de ene kant was het heel erg leuk en interessant. En aan de andere kant was het echt de meest verschrikkelijke, deprimerende tijd. Hoe lang ben je er geweest? 3,5 maand, 4 maanden, zoiets. En daarna nog naar een halfway house. Een halfway house is een soort van opvangplek voor als je eigenlijk nog niet helemaal zelfstandig op je eigen benen kan wonen. En dat kon ik ook niet. Nee, als je naar huis was gegaan, was het weer misgegaan? Ja, het was ook niet meer zo erg verstandig om terug naar Breda te gaan. Dus ik woonde toen met mijn moeder tijdelijk in Amsterdam. En toen ben ik nog in een halfway house gegaan. En dat was ook niet heel erg leuk in die tijd. Want je moet dan naar, of je wordt geacht om naar de meetings te gaan. Naar de AA en ACA. En ik vond het op het begin vond ik het echt verschrikkelijk. Maar... Waarom was dat verschrikkelijk? Ja, al mijn vrienden die waren aan het uitgaan en die we hadden veel plezier. We waren bezig met school en met dingen. En ik moest opeens helemaal overnieuw beginnen. En door al dat gedemp en door mijn zoektocht om weer terug in die oersoep te gaan, demp je ook al je emoties. Dus je hebt natuurlijk heel veel emoties die je moet verwerken. En dat is best wel heftig. En je moet opnieuw met emoties om leren gaan. Dus, nou ja, nu ben ik verdrietig. Maar je voelt echt verdriet en je kan er niet meer om weg. Dus dat is heel erg heftig en naar. En hoe doe je dat dan? Ja, toch wel eigenlijk working the steps. Go to your sponsor. Niet zeiken, gewoon doorgaan. En naar meetings. Dat heeft uiteindelijk wel heel erg geholpen. En dat was eigenlijk. Want zo'n sponsor is een medeverslaafde of mede-ex-verslaafde die je kan bellen. Ja, en die help je dan door de 12 stapjes heen. En daar doe je wel. Dat duurt best wel lang. Maar het is eigenlijk heel erg fijn, omdat je jezelf ook weer een soort van leert kennen en jezelf accepteert. En de meeste verslaafden die hebben er ook best wel een lichtelijk troepje achtergelaten. En dus dat je leert ook om dat op te ruimen en daarmee te leven. Had jij veel op te ruimen? Er was wel wat op te ruimen, ja. Ik had wel een zwabbertje om alles weer prettig te laten glanzen. Wat natuurlijk hartstikke moeilijk is, want er komen emoties bij kijken die je Het is echt verschrikkelijk. Het is echt helemaal niet leuk. Dus het duurde ook best wel lang voordat het muntje echt was gevallen en dat ik opeens langzaam weer vooruit ging. En het was ook heel erg moeilijk omdat iedereen eigenlijk zei van ja, die kunstacademie, daar kan je nou eigenlijk niet naar terug. En er is geen droogbrood mee te verdienen en iedereen zuipt en snuift. Maar jij wilde dat nog wel? Ja, ik was wel echt met kwamen toen wel wat helpende handjes. En die zeiden van, ja, als jij dit echt wil, dan moet je ervoor gaan. Je moet even goed opletten dat je soms heel veel dingen moet opofferen. Omdat je nu wat anders in de wedstrijd, dat is een beetje raar, zit dan de anderen. Maar je moet het wel doen, want daarom ben je ook clean geworden. En toen dacht ik van, ja, je hebt gelijk. En toen ben ik, toen hadden ze in Breda, hadden de docenten gezegd van ja, de KABK, daar moet je in gaan kijken. In Den Haag, daar moet je gaan kijken. Toen was ik daar naartoe gekomen, want ik wil eigenlijk gewoon beeldende kunst studeren. En toen kwam ik per ongeluk bij Art Science terecht. Ja, wat is Art Science? Art Science is de allerleukste, beste opleiding van de hele wereld. Het is een hele rare, chaotische, wonderbaarlijke interfaculty. Dus het zit en tussen het conservatorium en tussen de kunstacademie in. Dus ben jij een beetje muzikaal? Of is... Ik heb vroeger heel veel gedrumd en heel veel muziek gemaakt. En het is heel erg leuk, die twee uitersten. Want op het conservatorium is iedereen best wel serieus. En het zijn eigenlijk ook een beetje de uitvoerende kunsten. Dus iedereen zit op zijn viool te oefenen en te blokken en door te gaan en door te gaan. En op de kunstacademie zit veel meer een soort van zelfexpressie en danst iedereen in de ronde. En die tegenstelling is heel erg lekker. En vroeger heette beeld en geluid. En het zit een beetje in de creatieve departementen van het conservatorium. Dus compositie en sonologie. Een soort van... Dat is elektronische geluidjes maken. En Art Science is ook een beetje een vreemde eend in de bijt daarin. Het is opgericht door Dick Rijmakers, onder andere. En het is een soort van wonderbaarlijke mengelmoes van performance art, lichtkunst, kinetische kunst, softwarekunst. Je kan het zo gek nog niet verzinnen of het kan daar best wel binnenvallen. Wisten ze daar waar jij vandaan kwam? Wat jouw verhaal was? Mm-hmm. Ja, daar moest ik wel een beetje eerlijk over zijn. Maar dat ging eigenlijk heel erg goed voor het eerst. Ik was toen ook wel echt best wel afgericht. Dus ik stond elke ochtend om 6 uur op. En ik ging om 11 uur slapen. En dat was echt fantastisch. En het was echt wonderbaarlijk om te zien dat opeens dat mijn hele ideeënwereld, dat ik daar opeens veel rustiger mee kon omgaan. En dat het opeens begon te werken. Dat was echt heel erg leuk. En jouw werk wordt best wel vaak trippy genoemd. Alsof het gewoon een soort een trip is. Is dat zo? Er zijn natuurlijk meerdere manieren om het uit te leggen. Maar bijvoorbeeld een werk zoals Chasing, dat is wel... dat gaat toch wel heel erg over hallucineren en over in een trip zitten. En de compositie in Rijksmuseum Twente, die duurt ook eigenlijk net iets te lang. Dus het is eigenlijk ook net niet meer heel erg leuk. Ja, het gaat natuurlijk ook over die angst van inderdaad, wanneer is het niet meer leuk? Wanneer is het niet meer fijn? Ja, en dan dus het is soms ook een beetje net zoals een achtbaan, vol met emoties waar je doorheen schiet. Misschien heten ze daarom ook een beetje hyper. Omdat het alle kanten opschiet, omdat je best wel wordt geconfronteerd met jezelf. Want op een gegeven moment is het licht zo heftig in Chasing, dat het zit echt achter je oren, het zit echt in je en je ontkomt er niet meer aan. En dat is soms heel erg lekker en soms ook echt verschrikkelijk. En die wisselwerking ontstaat op de een of andere manier de hele tijd bij de werkjes. Jij noemt heel vaak het woord spelen. Maar is het allemaal nog spelen voor je? Het is, ja, ja, ja. Maar het is ook serieus business. Je hebt een studio met mensen die met je werken en zo. Ja, maar dat is ook hartstikke leuk. En de kunstwerken die worden altijd een beetje in verschillende stapjes gemaakt. Dus het allerleukste is eigenlijk gewoon spelen en aanklooien en kijken van wat eruit komt en wat het fenomeen wil. En dan is het ook heel erg leuk om te gaan nerden en met andere mensen erover hebben van de fans moeten echt heel erg hard kunnen. Maar we moeten ze ook heel langzaam kunnen aansturen. Dus dat je bijvoorbeeld in plaats van 8-bit naar 12-bit gaat. En hoe kunnen we dat voor het beste doen? En met wat voor voltages moeten we dan werken? Dus het zijn ook het is een beetje. De studio is misschien ook wel het beste uit te leggen als een soort van middelbare school met verschillende vakjes. Dus je hebt aan de ene kant heb je wiskunde en tegenwoordig hebben we ook Excel sheets, waar dan wel iemand naast me zit en dat is dan economie. En vervolgens hebben we een boeken lezen. Dus het gaat ook ergens over taal en letterkunde en etymologie. En overal woorden voor verzinnen. En aan de andere kant gaat het natuurlijk ook over de kunstgeschiedenis en de verschillende geschiedenissen. En kunnen we dat naar onze eigen hand zetten, Thea en Tenee. Dus hoe deed je dit toen je nog alleen was? Hetzelfde. Er waren altijd al wel mensen die aan het meedenken waren of waar ik mee aan het sparren was. En dat is denk ik ook wel dankzij Art Science. Omdat ze werken, of de docenten zijn niet echt docenten, maar het zijn meer een soort van medemakers die gewoon naast je staan, waar je echt een heel fijn gesprek mee kan hebben. Dus het is soms ook heel erg pingpongen met meerdere mensen en die werken. Ik vind het bijvoorbeeld heel erg leuk om naast iemand te zitten die heel erg goed is in codes schrijven. Want ik ben zelf zo dyslectisch als een deur. Dus dat is net zoals met zo'n Excel sheet. Dat moeten we niet willen. Daar wordt niemand blij van. Maar als ik naast iemand zit, dan kan ik echt best wel goed nog aanwijzingen geven. Nee, dit en dit en dit en zus en zo. Dus het gaat ook ergens best wel over samenwerken. Hey, er ligt hier voor mij een zakje met wat geel pluis. En dat komt van tennisballen. En dat was jouw afstudeerproject. Is dit, zeg maar, dit pluis waarmee jij summa cum laude bent afgestudeerd? Dat is het pluis waar ik summa cum laude mee ben afgestudeerd. En wat ook een wereldwonder was. Ja, wat is dit? Dat is Boom Boom Fluff. En dit is Boom Boom Fluff van vorig jaar. Dus dat is maart 2023. Ja, dat is afgeschoten in het Voorlinde Museum. Ja, want wat staat daar? Boom Boom is een hele grote muzikale ritme schietkanon. Dus je komt binnen en je ziet twee hele grote zwarte vlakken. En je ruikt dan een soort van verbrand plastic. En je ziet onder die twee zwarte vlakken zie je twee hele grote schietkanonnen. En verderop in de zaal zie je ook twee hele grote klankkasten. Dus je ziet eigenlijk binnen een seconde, snap je van, ah ja, ze gaan iets schieten. Dus je snapt het in één keer. En dan is er een performance die heel traag wordt opgebouwd. Dus eerst gaat machine 1 aan en dan gaat machine 2 aan. En dan gaat het steeds harder en harder. Balletjes schieten. En harder. Maar dan ook echt heel erg hard. Dus het is ergens ook weer een soort van visuele muziek. Want je ziet het. Een soort techno wordt het. Het gaat rakelings langs techno heen. Net niet. Maar het is leuke... er een naam voor? Voor de boom boom? Nee, voor het is net niet techno, maar wat is het dan wel? Het zijn heel veel polyritmes. Dus 4/7, 7/9. Dus het begint heel erg hard. Echt metrisch. En dan langzamerhand. Daarna dan wordt het heel erg langzaam een ritme. En dan ga je eigenlijk ook meer de installatie vertrouwen. Dus het wordt ook een beetje met je emoties gespeeld. Van hoe hard kan het gaan? Ja, want dit is ook weer een enge, toch? Het is allemaal eng, ja. Nou ja, eng. Het begint een beetje eng. En daarna wordt het ook echt een feestje. Maar het is niet voor niks dat hier zo'n zakje met tennisballenfluff ligt. Ik dacht, ik moet ook een cadeautje voor jou meenemen, natuurlijk. Nee, maar ja, heel fijn, dankjewel. Maar nee, maar ik bedoel, die ballen worden met zo'n kracht afgeschoten dat die ballen ook kapot gaan. Ja, ze worden echt helemaal afgeschoren. Dus er gaan ongeveer gaat een doos in doorheen. En dat gaat ongeveer 5-6 performances mee. Het is net zoals met Wimbledon, waar ze altijd met verse ballen willen tennissen. En dan soms dan zie je die tennissers die zie je met die bal gooien en denk je, nou ja, die niet. Maar dat heeft een reden. Omdat die ballen, daar zit gas in. En dat gas zorgt er eigenlijk voor dat ze heel goed en heel precies en exact terugstuiteren. Zodat je elke bal precies dezelfde karaktereigenschappen als het ware heeft. En dus dat je ook precies weet welk ritme je ermee krijgt. Ja, en dat ze ook weer terugkomen in de machine. Je hebt op hockey gezeten. Vroeger, ja. En daar komt dit vandaan. Ik was vroeger hockeykeeper. En dat was tot een zeer zeker moment. En dat was op een hockeyvereniging waar niet heel veel keepers waren. Dus toen ik een jaar of 14 was, speelde ik ook al opeens mee met Heren 1. En die ballen gingen een stuk harder. En ze hadden op een gegeven moment ook een machine voor de keepers om te trainen. En er was toen ook op een gegeven moment een moment dat het hele team zich achter de machine stond en ballen ging afvuren op mij. Dat is pas eng. Nee, dat was toen nog niet eng, totdat er heel veel ballen richting mijn ballen gingen. En ik er eentje niet meer hield en toen had ik opeens angst voor de bal. Maar kijk wat je er nu van gemaakt hebt. Ja. Dankjewel, Philip. De tentoonstelling Chasing the Dot van mijn gast van vannacht, Philip Vermeulen, is tot en met 5 januari te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is er ook als podcast. In alle podcast-apps staan we en wie zich daar gratis abonneert krijgt vanzelf een seintje als de nieuwe aflevering beschikbaar is. Hierna kunnen we luisteren naar Misha en haar gast, schrijver Max Hermans. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ontvang ik schrijver Nico Dros. We gaan onder andere in gesprek over Eiland van Gisteren, zijn nieuwe boek met verhalen over Texel, het eiland van zijn geboorte. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.